ποιος και πότε και όταν και γιατί. Και μου λέγαν τραβώντας μου τα αυτή. Ουγκαγκαμπούμπουγκι, καπακούμπιρλι γκαγκά. Αουγκιτί, αουγκιτί, πατανακα ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμπουγκι, καπακούμπιρλι γκαγκά. Αουγκιτί, αουγκιτί, πατανακα ουγκαγκά. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Ουγκαγκαμπούμπουγκι, καπακούμπιρλι γκαγκά. Αουγκικι, αουγκικι, παγκαγκαουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμπουγκι, καπακούμπιρλι γκαγκά. Αουγκικι, αουγκικι, παγκαγκαουγκαγκά. Ο γιώγας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα του απαντάω καθαρά. Ουγκαγκαμπούμπουγκι, καπακούμπιρλι γκαγκά. Αουγκικι, αουγκικι, παγκαγκαουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμπουγκι, καπακούμπιρλι γκαγκά. Αουγκικι, αουγκικι, παγκαλαγκαούγκα. Παγκαλαγκαούγκα, παγκαλαγκαούγκαγκά. Αυτό το γκαγκά στο τέλος δεν μου πολύ άρεσε, τέλος πάντων δεν το εγκρίνω.